Book 2 65 65 65 النفي 2 Отрицание 2 Отрицание 2 هل الخاتم غالي الثمن؟ Скъп ли е пръстенът? Скъп ли е пръстенят? لا, يكلف 100 يورو فقط. Не, той струва само 100 евро. Не, той струва само 100 евро. لكن معي 50 فقط. Но аз имам само 50. Но аз имам само 50. هل صرت جاهز؟ Готов ли си вече? Готова ли си вече? لا, ليس بعد. Не. Още не. Не, още не. لكن سأجهز حالا. Но ей сега съм готов. Но ей сега съм готова. هل تريد مزيدا من الشوربة؟ Искаш ли още супа? Искаш ли още супа? لا. لا أريد أكثر. Не, не искам повече. Не, не искам повече. لكن آيس كريم آخر. Но искам още един сладолед. Но искам още един сладолед. هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ Отдавна ли живееш тук? Отдавна ли живееш тук? Ла, сара ли шахр вахед? Не, едва от един месец. Не, едва от един месец. Вакад сърт ариф ел кетирин. Но вече познавам много хора. Но вече познавам много хора. هل تسافر غدا الى داركم? Ще пътуваш ли утре за вкъщи? Ще пътуваш ли утре за вкъщи? لا, فقط في العطلة الاسبوعية. Не, чак в края на седмицата. Не. Чак в края на седмицата. Walakinni sa'arja yawm al-ahad. Но още в неделя ще се върна. Но още в неделя ще се върна. Hal qad balagat abnatak sin al-rushd? Дъщеря ти голяма ли е вече? Дъщеря ти голяма ли е вече? Ла, хия ел-ан балагат, ел-сабиа ашар. Не, тя е едва на 17. Не, тя е едва на 17. Валакин кад сара лаха садик. Но вече има приятел. Но вече има приятел. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.